Sintoniak dioen bezala, nola tengoren gunea iritsi da. Bueno, gunea, hobeto esan da, ez? Ge hori soberan zegoen. Eta bagaur gonbitatu berezi bat, daukago gure areto itxian. Ez ez nire Txomin, ez nire zaguna ere. Hala, adibidez? Gabon. Gabon ere, bezala ezagutzen dugu. Eta hori, ba, gaur gure bidai musikalean konpainero bezala izango dugu. Eta sartuko dut. Lehenengo geltokia, Joan Michael Oliveren Surfisten and Camera Leta. Ingeleraz izango balitz, bikain izango litzateke ahoskapena, ahoskera, baino Joan Mikel Oliver, zoritxarrez, katalandarra zaigu. Bueno, ez, bueno, katalandarra, mallorquinoa. Eta, ba, egunero lez, hasiko gara programarekin, temazo batekin. Joan Mikel Oliveren Surfistes and Cameraland. Surfistes en càmera lenta lleneguen damunt l'oceà. Arriben a la platja escalenta i amb un martini en la mà. Surfistes en càmera lenta i el windsurf no és tan guai. Les titis van loques darrere i brillen ses cremes solars. Surfistes en càmera lenta i estones van molt aviat. Les ones toveres, això els he sentit conversar. Surfistes en càmera lenta, se'n van i adeu-siau. Zidiven set xurris contentes i amb els biquinis llevats. Surfistes d'existes, puríssimes. Joan Mikel Oliver, bere izenak hasiera batean pentsarazi dezakeen bezala, katalana darra da. Ez, gure estudioak hor maitza hori mandu, ez? Bai, 185ko probabilitatea dioenez, bai. Bai. Ba hori, ja, eskeaztu zait, nola konbertsatzen den beste batekin hemen ratian... Ez, hobeto ez, baina, bueno, arraroa da. Nahiago dut beste bat norbaitekin hitz egin. Baina, zu beti zabe norbaitekin hizketan, zure entzulearekin, beti konexioan. Irukotea, esaten den bezala. Irukotea. entzuten zait? Ez ez desango, errima errezo dauka eta... Terceto... Terceto es. Bueno, hirugarren ez, justo ondo arituz gure gaia. Urengo bestia Portugalez da. Portugaleri buruz. Ba, noski hirugarren ez, ez ezu hartzen. International. Ez hartu ez aukalako inongo erlaziorik. Eta ba, jarri. Ah, eso, esango eta bestia eta hori, ez. Bestiaren izena eta hori, entzunaren bat aldin badago hor non bait. Banda apart, du izena taldeak, Madalil darra da. Eta bestia al sur de Portugal. Poperiko... Poperikoa. Poperoa. Poperikoa, zi. Si... Bai. Poperrarekin zer ikusi dauka hor? Ez. Poper diminutiboa. Poperiko. Ez. Bueno, gure bidea iluzio honetako bigarren geltokian lehenengo klaseako. Bai, hain zuzen de. Ematera doa. Bidaiariak trenera. Igo musika. Jarriko ozkorrentza dedikatua. Vueltas a perdernos, tal como era vez. Lori Meyersek bere papera ja bete du gure gaurko programan, joan dezkigu bi kolaboratzaileak existentziak agortzera, antzen janariaren kontuarena eta hori. Eta bueno, ba segidan hirugarren abestiarekin hasiko gera. Ba, abesti zer zaia gertatzen da zuten. Kantu, pista, track, hit, auspo, temazo, hit. Ba, sinónimo lehiaketa. Deitu ezazu txantxakuneko telefonora, kanta esateko, abestia esateko. Zu bat zenekien telefonoa, ez? Beratzi lau iru, irubi bibos biru, duela horra intzinean. Uste jarraitzen duela. Atxotitzak dioen bezala. Atxotitzak. Atxotitzak dioen bezala. Suziriak. Suziriak. Suziri xamurra. Atera argia. Eta sartu manturra. Ez. Ba hori, hori da gorko gure lema. Eta betikoa emendik aurrera ere. Gorko, ia da. Gorko eta etorkizuneko lema. Eta bueno, ari ginen soinua zitz egiten, gezurra baino, bueno, ja besategatik. Eta Lori Meyersen Descontrol Sonoro Funk izango da urrengo bestia. Beraz, deskontrola zaitez. Playa dimanez, YouTubean. Klik. Geria musikala Lori Meyersek eskaini berri diguna. Lori Meyers in the house. Beraik ere bazuten bere esaera propioa. Sei guztu, mesedez, txomon? Loriak moni. Zarautzen herri. Jarraituko dugu, urrengo abestiarekin, hain zuzen ere... bakizu ia horla koa dela abestia. Nola ez jakin. Nola ez. Ba hori Espinto Band du izena, taldeak. Eta bestia Omandi. Omandi. Hori, batzutan esan hori da, abesti hau dela, ba, festeroak, bere... Festazaleak. Festazaleak, eta... Zerrati behiratzea jaztunen. Techo jaleak. Ba, zapai jaleak, ez? Gogoko uten azkar doazenak, espidarekin. Bai. Espidarekin, esan nahi dezu... Azkar. Biziki. Abiaduraz, ez? Abiaduraz. Abiada bizian. Hori da, bere bizia biziz. Biziki, bizitute. Eta horatik, Omandi da bere abestia. Hartzezu? Omandi. Omandi. Omandi ezkerra, Omandi eskuma. Ba, hori. Omandi espinto bandena. Espinto band, zuentzako. Beti bezala espinto. Aurrera. Norakoak aldatzeko. Debate bat. Debate bat. Nola esaten da hori? Debate ireki eta plural bat. Bueno, debate edo de palo de golf. Bueno, berdin du, hori. Zain Xabi nervioso? Bai. bost urte erre gaztetu naiz. Gaztetu naiz. Erre gaztetu. Eta hori, ba, horrelakoa da, bizitza. El que juega con fuego se quema, ¿verdad que tú? Y el que no es lenguan, ay, en plan es que no han onitzen pentsatzen esa era zarbatean, zela el quien bien te quiere te hará llorar. Pero no te folles la cebolla. Hostia. Ori bauka, ¿es? Bauka. Bauka, bauka. Ori zureada. Zureada. Me suba badaka. Bai, bai. Pentsarazten du, eh? Ah, horregaitik. Claro. Esaten nuen mani. Manengo en mani. Bueno, hau programa musical eguneko en una. En único en una y en bueno en bueno bai zergatik ez venga urrengo temazoa zein izango da hor jartzen du Xavier bere izena au. Zepoga uy barkatu txillatzeatik bueno bai hori bizkat jisteko erritmoa osaltua izan dela agaritzen dugu gure entzulen temperatura goruntzi joa zela bai. Gure ahots sensual eta komentario inteligente egi esker eta pixka dato be epeltzea. Apaldu dezagun giroa Phoenix North track listarekin. Bueno, track, bueno, venga. Sin list. Eso, You be bad Phoenix North. Go. Bye, bye. Solo mo gasta. Pegazo. Bueno, eso es que... Txabantzi denbora farrea egiteari usteko. Eta horrein sartuko dut ezke dago kenduta volumena. Eta horrein ezkerra egin ari naiz. Eta horrein bai serio jartzen gara. Aha. Thank you. bueno, pena hundiz, detrimentu osoz. Sakonki minduak. Guztiz, atxekabeturik. Era bat desolaturik. Gure bihotzaren taupadak eutxi ezin da. Pelai hori agur esan beharrean gaude. Eta... Hostia. Ba hori, esan, egin zaztu azkeneko agurra. Ba... Agur. Simpleki, aio. Aio nor? Ta ikusi arte. Aio Antxon. Bai? Nor da? Tok, tok. Bai. ez da hemen, konfunditu zera. Ah, Gabin. Bai. Dago hemen pertsona bat tontoaren egiten. Ez hau programa serio bada. Errol bat jokatzen, tokatzen ari ez zaiona. Ez atera zure pertsona egiten, mesedez. Ez que negon baratxurian pentsatzen. Claro, hemen batoz raperoak eta igotzen dira. Eta zaute bizitza jauja bat dela. Parrera igotzen dira. Parrera. Eta, mesedez. Bai, gupida zaitez. Aio, ze jarriko zu orain, por cierto. Ba, jarriko dugu oso esti interesante bat. Gangsta rap. Noren movia dago. Igi korra. Igi korra. Igi... Urritizkina. Bai. Bueno, ordun urrengo temazoa. Ba, uin motzeko seta, edo... Perretxiko. Na, set, euskeraz. Perretxiko. Wave da, olatu. Ez, bara, uin motzeko... Uin motzeko... Taldeatzen da, the short wave. Sarea. Set. Sarea. Set da, zazpi. Shisha. Zazpi. Sarea. Ez? Sarea. Set. Bueno, bueno. Ah, no, bueno, eso sería así, era, mesedez. Ez ez agun joditu dena, oraintxe bertan. Bueno, goodbye, motherfuckers. Venga. No la tengo. Yeah. Afaltzera noa. Eta, etxan, egin improbat. Un freestyle. Venga. Freestyle. Yeah. Jose puta. Vale, ya está. Buah, tío, se sakona. Es que... Sarketa sakona. Es que se base horrekin zena ez du. Ah, bueno, ez dago komentatu aurreko bestia. Zela oso lasaia. Oso lasaia, bai. Izan ere, ba... Lita. Bueno... Ba, gizote gure Xavier lokutorearen bizitza mardulak. Bizitza manturrak. Nola labur bildu du. Buses. Buses. Y pajas. Lastoa eta autobusak. Lastoa eta autobusak. Lastima. Bitzetan. Lastima. Motxian. Bueno. Ba, bueno, jarri bestia, ya. The shortwave, se... Is it any wonder? Of course. Esta no la es, va confundido aquí. Bost minutuz arestiaren kargak eta itxaron ostean, ba ezin izango dugu zuen atentzioa berreskuratu abesti honekin, baizik eta beste batekin ditzen dena Tu pueblo de Honison, Summer Breeze. Eman play, Azkar. Summer Breeze. Ya. February, it's getting brighter, but the snow starts to fall and it pisses me off. March and I start to sing. In April, I got my own choir of birds like to bring back summer. Dark place. October writing songs. November, it's time to be strong. December is fun for children. Jardunez, baina guztia balio du gure entzulegoa satisfatzitzeko. Eta inoiz ez hobeto esan da, entzulego A. Entzulego A. Bakar, bakarra, Teresa, bihotza baino, beti. Arraro egiten zego uinen bidez komunikatzean zen ere han gure... Gugara gehiago, bakizu, distantzia motzetan hitz egitekoak, ez? Hori da. Ez duen horrezen nahi, baina bai, zergatik ez. baina oso orain lehendik prestatuta genuen abestia, orain bai jarriko dugu. Horatzen zarete, short wave, hori. Gure lagunak zazpi ziren, ez? Zazpi ez. Ez nola zen, Xixak. Hau ere bazuten atxotitz bat. Getariko. Ez, nola zen, sartu ziren 14 gerturatu eta 7. Eske ziren siamesak, ez? Claro. Horrek dena esplikatzen du. Bai, logikaz. Logikaz. Bueno, Teresa, nire ustez merezi duzu merezimendu oso zure esfortzua saritzeko. Askotan esango dizute, pero espero dugu a ver si te interesa. Bueno, zuretzat entzulo hori zen el maitea, The Short Wave Set, The Black Collection. Peace for Collection. Wow, in the house. Is it any wonder? After all, Shortwave magnifikoak izan ditugu nintzen eta zuarria, zua besterik ez nire bilatzean. Bai, hori, zutan, zutan eta nintzen, zu hori guzti horren aurka badago iritzenen bat gure Facebookean. Bai, badirudi ez dakit beste satisfakzioa zin izan dugula bete ez gertatzen da, gertatzen da. Batzutan ez da sentsazio berria, ez? Baina, bueno, horretarako ere ez da zulera, asko gertatzen zai, horretarako ere badaukagu atxotitz bat esaten duela abestiaren esperoan pidela Xolomo Gazta. Beraz, hemen Xolomo Gaztako fanak ongi etorriak dira. Baina abestiak ez eskatu. Baina abestiak ez eskatu, osea, akizue urdanga, no, esaten da horrela, ez? Urdanga izan eta gainera apaleatua, edo no, esaten da hori. Encima de puta palea. ¿Cómo es? ¿No, cómo es? ¿No nada? Ni arlo horretan es. Es de hizo su aditua. Ni en esta. Bueno, bueno. Baina, es, dena den, gure bihotzona erakusteko. Ez diogu jarriko eskatutako abestia, baina beste nik uste bere ansiak beteko dituen abesti bat desirak asetzeko nahikoa diren abestia. Hain zuzen ere Albert Hammond Jr. Ba, esan dezakezu ere Hammond, Albert Hammond Jr. dela Strokesen taldeko partaide bat azkenekoa. Ez gezurra. Bueno, eunda bat abestia arekin 101 with lyrics. Esan du dela with lyrics jartzen du YouTubean delako letrakin bideoa. Pero bueno, berdin du hori. 101 ditu izena. I could Crea tu web en tres pasos. Con no, tu web publicitatea. Gaur, denetarik, entzuleak, patxi puñal ere, hemen... Urrezkoak egingo gara. Entzulari, gaur. Eta, ba, noski, sartu zego YouTubeko publizitatea ere, bere tarjeta bilatu nahirik. Peseteros. Si. Eske, daukat, o sea, baukat tono de azteko esaldea, pero ez dakit zer esan. Soñua hotxan, zerrez buruan. Atxotitzaik ziren bezala. Ba, bai, bai, Jens Lehmann izango da. Hori da ez atxotitza. Nik esaten, beti esaten dut atxotitza, ez atotxitza. Atotxitza. Hori beste gozada da. Hori pixkat porrontxeroa da. Hori da, hori da. Totxa, atotxitza. Bakon segunda ez. Es como es que ez eta datzen no pizka ternegaturik. Ernegaturik. Bai, bestiak eskatu eta ernegua buruan. Lepra. Lepra frantsesez, bakiz zerren hori ez. Prata. Hori, hori da. Lepra aeroportua. Bueno, esai guzu mesedez, itzai guzu pixka bat. Bueno, bau da, nola tengon entzuna dizakegun musika mota gehiena. Esa, bi... Bi zentzuetatik. Bai, hori da. Bizita, oso ondo. Bai eta homoseksualitateari dagokion zentzuan, bai eta ugaritasunari dagokion zentzuan. Izan ere, ba oso panposia da bestia. Erdeaz esango gonuke tontorrona. Ah, pixka bat, lerdena. Hori da. Eta, ba hori, izena du I'm leaving you because I don't love you. Oso logikoa. Bai, ez diot ez bairik ipintzen. Tipula batekin biziko da bera? Bizi bakarrik bizi egiten bada ez da eskribitzen. Beste pausoren bat ematen badu. Kontu zibili Jan Lackman. Ez dakizu. Kien bien te hace llorar. Quien te quiere. Sí. Eta zenda honen atxotitza? Suediarra izanik. Pleira, mango diot, vale. Gure gaurko atxot. Ikus ezagun gure lagun, gure lokutore Maite Xavier entzat, lerdena izatea zer den. Txan. I am leaving you because I don't love you. I am leaving you because I don't love you. Oh, it's the knowledge, it's the knowledge, it's the knowledge of future clarity that makes my voice tremble with greater dignity. Because I don't love you, I am leaving you. Because I don't love you, I'm sorry I have to be this rude and be honestly cold. But my excuses were baby says no, that I just could not hold. So you pick up your asthma inhaler and put it against your lips. Oh, those lips of love that I was dreaming of, they're still red and soft. I'm so sorry I couldn't love you enough. I'm so sorry I couldn't love you enough. 'cause I don't love you. I am leaving you because I don't love you. So you pick up your asthma inhaler and put it against your lens. All those lips I love, but I was dreaming of, they're still bread and salt. I'm so sorry I couldn't love you enough. So sorry I couldn't love you enough. Bai, egia esan... Nere alde femeninoa airera ateratzen du. Bai, bai, bai. Titiak ateratzen du. Bai, ze profesionalidade gutxi da, bueno. Ba hori. Pues sí, sí. Zer du da? Al cuarto? Hace frío. Bueno, osea, kontua da ba honek suposatu dula gure programako azken aurrekoaren abestia. Ze pena. Lau abesti falta. Horren ondo ateratzen ari da asuntoa. Beti esaten da, ez? Beti historiako uzkietan geratuko dela. Los anales de la historia. Arida. Eta ba jarraitzeko, maiarekin jarraitzeko. The Go Teamen My World. Oso mugitua den, bueno, justo abesti hau ez da mugitua. Baina taldea bai. Taldea mugitzen da, que flipas. Ba, berez, ez dut horregatik esan, baina taldearen izena bera, The Go Team. Ah, bai, ja, oso bultzada emateko. Olida. Bai, bai, bai. Transizioa, bai, atirazten du. Bueno, ba, dilazio gehiago horik gabe. The Go Team, My World. Thank you. burua nuen letra zuela besti honek. Oso letra sakona. Ja, bueno, zuen bakardadean gozatzeko ez dago gaizki, ez noiz benka zuen pentsamenduak ondo zure, ondo barneratu alizateko beste zure ilungo, ni, barruko nia, ez? Zuen barruko zuzeua. Zuzeua. Ba hori, espero dugu zerbait eta balio izan dizu edala nik zuei. Nik zuei balio izan dizu edala. Pero, arazak non? Arazak non? Txantxakun han. Eta, bueno, uste dut, ia ziur nago, euneko zazpi batean. Oso da zenbaki. Zira garria. Ba, urrengo besteak, baditu dela, orain bai, with lyrics. With lyrics? Bai, zerbait dago esateko. Esko zobeto, tio. Bai, beti ere beste baten pentsamoldea. Zan ere batzutan ondo goten da norbere pentsamenduak pentsatzea, baina asko zobeto pixka bat relajatzeko. Beste norbaiten txorradak entzutea. Hori gure entzulen gatik dagoa. Existitzen da jendea txorradez kanpo ere komunikatzen dena. Bai, eh? Bai, omen dago alako espezimenik. Pobreak. Baina, bueno. Hori bai mauka. Ze delira. Bueno, zuenkin Radiohead. Itz sakono hauen ondoren Radiohead House of Cards. Etxen karta. Sweat on me. zazpian Radiohead, Tom York eta bere lausengo guztiak. Eta honek ere bazuen bere adierazpen pertsonal bat, ala zioena. Begia bihurtuta, zoramena sen... Ez, ezen, ezen. Ez zion hola. Nola zen, nola zen? Begia bihurtuta, sentimena uzkurtuta. Ze, oso sakona da Tom York nahi duenean, Nahi duenean, tio, jartzen denean, benetan. Ez dauka konparak. Baina, esatzen den jartzen denean, ze, ba, ze sentidoan. Ba, zentzu, zentzu ireki batean. Ah, bale. Vale. Mhm. Ondo. Ulertuta, ¿eh? Bai. Bai. Bai. Bueno. Ba, orain neguan gaudenen, ez? Negua xuria. Xuria izpia. Zuritu du mendia. Eta bueno, ezakit zer esan. Ba, directamente, ezakit urrengo. Ez, baina ni honi buruz banekin pixkipio bat, tio. Ni egon ez... Whitest boy alive. Ba, orain abesten entuengo ez zuten mutil honekin, ni egon ez de farra, tio. Parranda, ne? Bai, Donostian zehar, Donostiko leku farreroenak erakutsi dizkiot, Erlend Oieri. Punta-puntako lokaletan ibilizan. Bai, etxekalten, nola ez. Ze... Ze leku zabala, eta... Puntakoena, esan. Ze argitasun profesionala duen. Joder, hor... Paradisua. Eta, bueno, horrez gain enbeste eta enbeste leku. Eta hori dela eta horri buruz doa abesti hau. Barnin izenekoa, Whitest Boy Alive taldeak sortuta. Eta horregatik... deitzen du, egiten du joku, hitz joko bat, bar etxekalte, barning, hori zen. Hori zuk bakarriak izu, hori, hori da. Zuri konfesatu zitu, no? Bai. Aitortu. Aitortu. Eta zein txisterik aitorrekin, bale? Ez. Bale, zon. Ez, zengo zen, aitortu, itu, Miguel. Zerrexa den. Zerrexa den mikrofona dartzea. Eta hitzak zatikatzea, ez? Bai, noia esan. Arte bat da. Bueno, ba, bai egunaz? Bai. Whitest Boy Alive, Burning. explícitoak txekalteri indako referentziak, akorde hori notatu ezu ez, akorde, txekalte akordea. Bai, joder, tio, era bat, era, bai, eta bueno, ba... De hecho, esango nuke, zure influentzia puntu bat badukara. Bai, entzuten zen ez, pixka da atzitik. Mitiko gau, bai, jartzen mazatzu alderantziz. Esaten du, hau painaz met. Gora inaz meteko bekarioak. Eta hori. Ba... Bueno, ya bukarara gerturatzen bai, goaz. Hau ya ez da azken aurrekoaren aurrekoa. Oda, azkeneko abesti India. Azkeneko abesti India. Gero gau sorpresa bat gure iparraldeko entzulentzat. Hori da. Zabat, amairu dira, ez? Amairu, amasai, hortxe ode beti. Amasai zen, bat, ja, ito zen. Bak, zu parre algarak agu bai, etxuten, eta... Bai, bai. Ito zena, gero, ez da nasititzen. Eta beste amalauak ere ez da nasititzen, beraz, egiten dute... Ba, a ber, egin zuen kontuak. Hori da. Kontuena dain tenis jarriko degula. Oso izen kirol laria aria hori kontratu ez? Toni buruzu gitzein barko dezu, bueno, zani tenisari buruz, zero, eh? Bueno, bakizu bolak pilota bat vamos! Gero kentzen dio hori dago, badago begi bat no zen da, alkon, euskaraz? Zakit? Ez tani ba, alkoia. Ni faunari buruz zero. Ni naiz gehiago de fisiko. Ba hori, alkoiak begira da botatzean, ba egia ala gezurra. Hori da. Hori da. Betiko dilema. Egia ala gezurra. Zuzena ala okerra. Nola da tenisaren atxotitza? Alkoiak begiaz joa. Grand Slam. Bueno, azken abesti India zuentzako, Lola Tengoko entzule preziatuentzako. Tennis Origins. ona izan dena bestia. Jo, Xabiren aportazioa. Ze Xabi, ni ez dut zer egin. Zergatik esan dezu aportazioa. Ez, itzeiten ari gainena batik, kriston datu kuriosak eman dizkit, bai. Tenis taldeari buruz. Bai, hori ba... Tercer testikulo, dola no. Kamboian... izan zinereko garaian bai. Aietakoak. Joan zen gerrara eta eman zioten testikulo bat gerran. Osa, buskat... Badakizu zer esaten duen atxotitzak, ez? Bai, gaur gaueko azkeneko atxotitza. Gudera joan... Eta... Eta etorri. Ez, nik esan, nik buruan neukana. Bai. Vacaciones en Camboya... Y una polla. O el quinto elemento lo protagonizaba Bruce Willis en la sexta. Bueno. Ah, va, bueno. Creo que contento de que se mata alguien de un bueno. Bueno, eta. Eta beno. bueno, eta. Va, ori. Es, baina. Ez da pixka bat subkonstientean sartzeko gure entzulei jodela oso onak. Ez ba, orgati da, ez? Bueno. Bai. Ya, hola, solo falta el tío. Ya. Ba, hola, pasa zaigu ordu bete, entzulego aditu. Aditua. Eta maite. Beti jarri aldatiboa. Da, aldatiboa. Argatiboa. Argatiboa. Eta ez dakit, ba, Xabi gutzi azkeneko abesti aukeratzen. Bai. Nire proposamena zuek goxo lo egin dezakuen. Ikusi izaz duten ez naizela absolutoa, ez nola da? Absolutista bat. Ez, bai. Bai. Ilustratu absolutista, horrela zen ez? Bai, liteke, bai. Vale. Zakit zertez ari zaren, baina bai, nik zuri arrazoia beti. Ba, uste bueno, izut. Nire proposamena beraz, Unama taldea, iparaldetik etorritako laukote ahots celestial bat, gizonezko batekin. Ez dakit, goxo lo egin dezazuen eta amets ezeak izan ditzazuen hitz eta melodia suabe hauei esker. Gabon. Lagunok. Amets. Gauntan geratu naiz, haizearen ziztua entzuten. Haizearen ziztua, urrunetik dator urrunera doa. Ahoz batzuek harri, eta berriz badoa. Batzuk apaleta goxoak, zure lastanak bezalakoak. Haizearen ziztua, urrunetik dator urruneran doa. Igurtzi ugari ekarri, eta berri doa, badira auskirri goxoz ifarreti dialgiak gure mendi sokotan dira.